नारायण नारायण नारायण। देखो एक है एक नहीं है, दो है एक है एक नहीं है। परमात्मा और नहीं जगत है। ये नहीं को है माना है, ये हमारे अंदर है। ये जितना संसार दिखता है ना, ये पहले नहीं था और अगाड़ी नहीं रहेगा। एकदम बात है, पहले नहीं था और अगाड़ी नहीं रहेगा। तो ये नहीं ही सत्य है। इसमें संसार जो दिख रहा है, इस संसार में सत्य क्या है? सत्य चीज, सत्य चीज आप देखो तो नहीं पड़ा ही सत्य है। आज से 100 वर्ष पहले जितनी शक्ति थी ये संसार नहीं था। 100 वर्ष पहले ये शहर भी नहीं था, ये सत्य भी नहीं था। 74-75 समावे थे अगर तो यहां से गाड़ी उतर कर ये रोड चार रोटी खाई थी, रोटी नहीं थी, आदमी नहीं था। तो 100 वर्ष पहले यह था ही नहीं, 100 वर्ष पहले कुछ नहीं था। और 100 वर्ष के बाद में ये नहीं रहेगा। अब इतने बैठा है ना, इसमें 100 वर्ष के बाद में कोई रह जाए तो भूल में रह जाए रहेगा। 100 वर्ष बाद कोई रहेगा तो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा। पीछे में दिखता है तो अव्यक्त आदि भूता नहीं, व्यक्त मध्यानी मान कर अव्यक्त काबल नहीं बना। इसमें मिला हुई बात कौन सी? तो ये नहीं बनाई सत्य है। इसमें इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए और विचारना चाहिए। इस संसार में नहीं पड़ा ही सत्य है। है पड़ा तो प्रतिक्षण जा रहा, प्रतिक्षण कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये नहीं में न जाता हो। कोई क्षण ऐसा नहीं है, सब नहीं में जा रहा है। आपका हमारा जो बालकपन है वो नहीं में चला गया। आप अपने बालक बन को बता सकते हैं ये बालक बना रहा? कैसे बताओ? वो नहीं में चला गया। तो सब संसार नहीं में जा रहा है। ये मकान और बना है, ये मकान बहुत अभी थोड़ा ना बना हुआ है। 100 वर्ष पहले नहीं था, कुछ नहीं था यार। 60-70 वर्ष भी पहले नहीं था। हमने देखा, ये रावण देखा हुआ है। भदवासी एक शिशु था, उसे उतर करके रोड़ा गया, रोड़ा जा रोटी खाई, अब फिर बढ़ू गए। तो ऐसे देखा जाए तो 100 वर्ष पहले ये था ही नहीं, इस शहर का नाम ही नहीं था। 100 वर्ष के बाद ऐसा नहीं रहेगा। ये जितना सुंदर है कोई नहीं रहेगा 100 वर्ष के बाद। तो पहले नहीं था, अगर ये नहीं रहेगा तो नहीं पड़े तो सत्य हुआ। अरे हो पड़ा सत्य नहीं होगा। जो परमात्मा है ये पहले भी थे, अब भी है, अगर ही रहेंगे। पुराणों में, शास्त्रों में, आपने सुनाए कथाओं में, भगवान कभी नहीं थे ये भी सुना, कभी और कभी नहीं रहेंगे सुना है। उसका नाम है, इसका नाम नहीं है। जो है उसका नाम तो है, नहीं ऐसा नाम नहीं। तो नहीं और है दो है। इनमें नहीं को है माना है, ये गलती है हमारी। गलती क्या है? नहीं को है माना है, जो पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, नहीं सत्य है उसमें है सत्य मानेगा कि सत्य है संसार, ये धन है, ये संपत्ति है, ये घर है, ये मेरी जमीन है, जायदाद है हमारी है, है नहीं, ये सब नहीं है, नहीं कोई है माना है, नहीं को है, नहीं को है माना है, इसका नाम सत्य है, इसका नाम बंधन है, इसका नाम जन्म मरण है, इसका नाम दुख है, इसका नाम संसार है, ये खटपट है जितनी सब इसी में है, नहीं में है, और है वो आनंदमय है, वो मुक्त है, जीवन मुक्त है, विदेह के विदेह है, वो है जो निरंतर है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभाषी, वो परमात्मा का अंश है, तो जीव है इनमें, जीव वो तो है और शरीर नहीं है, अंतमंत में देहा, अंतमंत में देहा, ये अविनाश तत्व, ये सर्वमिदं ततम, सबसे व्यापक है वो एकदम शरीर में है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, इसी टीका करते हुए अंत मंत में अविनाश तो दीदी ये सर्व में दंतम, अविनाशी वो है, वो विनाश नहीं होता कभी, उसका कभी विनाश होता ही नहीं, ये सर्व काल है ना, काल समय, अभी समय दीदे समय है, ये देश है काल है, ये सब खत्म है वो परमात्मा ही हैगा, उस है को प्राप्त करना ही मुक्ति प्राप्त करना है, और वो है प्रत्यक्ष है, सब के सामने है, परंतु है की तरफ दृष्टि नहीं है, भाई लोगों की दृष्टि नहीं की तरफ है, नहीं को है मानते हैं, नहीं को है मानते हैं, ये नहीं है इसको शरीर हो या है मानते हैं, बना तो है मानते हैं, कुटुंब को है मानते हैं, जमीन को है मानते हैं, मकानों को है मानते हैं, इन पदार्थों को है मानते हैं, ये नहीं है, इनका नहीं होना और परमात्मा को होना ये दो सत्य है, ना शुद्ध विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, असत का भाव है ना विद्या, असत का भाव सत्ता नहीं है, सत्ता नहीं है उसी सत्ता माना है इस बंधन, जो भी सत्ता नहीं है उसको सत्ता मानी है यही बंधन है, और सत्ता में स्थित हो जाए यही मुक्ति है, तो मुक्ति सदा स्वतः स्वाभाविक है, बंधन स्वाभाविक नहीं है, इस वास्ते मिलता है, क्योंकि सच्ची होगा नाश नहीं होगा, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, इस बार संसार का भाव होता है, दुखों का भाव होता है, संस्कृति का भाव होता है, ये संताप जल सब भाव होता है, क्यों ये है नहीं, और परमानंद परम शांति परमानंद वो है, तो ये नहीं को है मानना है, इसको अज्ञान कहते हैं, इसको कहते हैं अज्ञान, ज्ञान जो है उसको है मानना, इसका नाम है ज्ञान, है एक परमात्मा, वो अपना स्वरूप है, अपना खास स्वरूप है, इस वास्ते मुक्ति होती नहीं है, होती है वो मुक्ति नहीं होती, मुक्ति तो है अभी मौजूद है, उधर दृष्टि नहीं है, तो बंधन नहीं है पर उधर दृष्टि है, बंधन नहीं है उसी तरफ है दृष्टि, और है बंधन रहित है उस तरफ दृष्टि नहीं है, वो परमात्मा है, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह है वो हमारा है, और मैं ये हमारा नहीं है। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ये नित्य है। ईश्वर अंश नित्य अविनाशी है। ये सचेतन घन आनंद राशि, आनंद राशि है। इस वजह से आनंद चाहता है, दुख नहीं चाहता है, क्योंकि दुख अपना है नहीं। दुख हमारा बिजाती है, सुख हमारा सजाती है। वो सुख नहीं है, आनंद है। सुख और दुख और एक आनंद, आनंद हमारा सजाती है, हमारा है, हम है। वो सुहाता है क्योंकि वो है, और दुख है नहीं, सुख है नहीं, संसार का सुख है नहीं। संत लोग कहते हैं कि संसार का सुख नहीं चाहिए हमें। तीन शर्मा महाराज को निस्तन करिए मोज, राम चरण संसार सुख नहीं दिखावे नोज। संसार का सुख नहीं दिखावे, संसार का दुख तो सुख रूप है। संसार का सुख तभी पर होता है, दुख होता है। भूख का दुख होगा तो भोजन का सुख मिलेगा, प्यास का दुख होगा तो जल का सुख मिलेगा, मित्र के वियोग का दुख होगा तब सुख मिलेगा, भोगों के अभाव का दुख होगा तब मिलेगा सुख होगा, रुपये के अभाव का दुख होगा रुपये मिले सुख होगा। पहले दुख बिना सुख हो ही नहीं सकता, और पीछे दुख होगा ही। पहले दुख और पीछे दुख, एक ऐसा नाम है दुखालय। औषधालय होता है, औषधालय है, भोजनालय है, विद्यालय है, वस्त्रालय है। ऐसे संसार को दुख बताया, दुखालय वशाश्वतम न अपनवंति महात्मा न संसिद्धि परमागता, दुखालय वशाश्वतम। ये दुखालय है, सुख पकड़ता बहम। देखो ध्यान दो, एक बात है, परसा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, परसा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। गांव में ऐसा कहते हैं, परसा होने पर जंगल हो जाता है गांव, मानवादी ठहरता नहीं। एक कहते थे सुख हो जाएगा जयराम जी, खेती हो जाए तो सुख हो जाएगा, कहीं निंदान हो जाए तो सुख हो जाएगा, कहीं सिटी सुख हो जाएगा, खड़ा रहते सुख हो जाएगा, घास वाले तो सुख हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा। राम नाम सत्य है, ऐसा नहीं मैं अब सुख हो गया, अब सर अल्लाह में सुख गया, अब सुख हो गया है, हो जाएगा सुख हो जाएगा, दस लाख सुख हो जाएगा, लाख सुख हो जाएगा, दस लाख सुख हो जाएगा, करोड़ सुख हो जाएगा। आफत हो गई, आफत। धनी आदमी सीधे घाटा होता है, गरीब के घाटा में वही हमेशा वही नहीं, लाख दो हजार घाटा वही कभी वही नहीं। तो दुखालय है, कोरा दुखालय, दुखालय जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, ऐसे संसार में दुखालय है। इस दुखालय से छूट करे मान सुख प्राप्त हो जाए, उसके लिए सत्संग है। ये सत्संग है, सत्संग सत का संग, सत के साथ में, सत के साथ में संबंध है हमारा, असत से संबंध छूटता है, सत में संबंध होता है। सत्य है, सत्य एक परमात्मा है। तो संसार है, दुख है, नहीं है उसको है माना, ये दुख नहीं को है माना है, उस दुख है ऊंधा माना है, उल्टा माना है, मान्यता उल्टी हो गई। नहीं में है बुद्धि हो गई, है में नहीं बुद्धि हो गई। संसार नहीं है वो तो है मान लिया, और परमात्मा है उसको नहीं माना। परमात्मा है कि नहीं है क्या पता है, कहीं होगा वो कहीं होगा, अरे होगा क्या, वो तो है सदा मौजूद। और कहीं कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, है ही नहीं परमात्मा, ये संसार है और ये संसार नहीं है भाई। ये शरीर बड़े बड़े दिखे, ये बाहर रहे ऐसे नहीं थे और ये नहीं रहेंगे। संसार तो नहीं है, नहीं में जा रहा तुम, ये मुझे ही नहीं में जा रहा है, अरे परमात्मा है तो सब में अविनाशी तत्विधि ये न सर्वम इदम ततम सर्वव्यापी ये न सर्वम इदम ततम मया तत्विदम सर्वम जगद अद्वैत मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति है उस परमात्मा से व्याप्त है। तो परमात्मा सब जगह है, सब में है, मौजूद है सब में, वो संसार नहीं है। नहीं है वो तो है दिखता है वो दिखता ही नहीं, जो है प्रत्यक्ष जिसका अभाव कभी हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं, पहले भी था अब भी है अभी भी रहेगा, इसका अभाव होता नहीं कभी, वो तो नहीं हो गया है। अगर ये नहीं था और अगर ये नहीं रहेगा अभी भी नहीं बचा रहा है, आप आकर के बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं है भाई, चाहे आध घंटा हो चाहे घंटा भी हो, घंटा पर उम्र सब खत्म हो गई, हरदम खत्म हो रही है, खत्म हरदम नाश ही नाश है, हरदम हरदम हर समय ये सब संसार अभाव में जा रहा है, अभाव में जा रहा है। अरे भाव है वो परमात्मा है। इसमें एक बात बड़ी मार्मिक है, बड़ी ख्याल करने की है, नहीं पड़ा है ये है से ही दिखता है, नहीं पड़ा है से दिखता है, नहीं से नहीं नहीं दिखता, नहीं को देखने वाला है वो है जिसे दिखता है। एक आदमी खड़ा है और आदमी एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, उनमें एक आदमी सबको जाने वाले वो नहीं जानता, एक जो वहां खड़ा जानता है वो सबको जानता है, इतने आदमी गए, सौ आदमी गए जानता है। इसी तरह से संसार के अभाव, इस अभाव को जानने वाला है वो है, वो परमात्मा है, वो परमात्मा का अंश है, वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मन सहज स्वराशी सहज स्वरूप स्वाभाविक श्रुत स्वाभाविक रूप है, वो परमात्मा है। नहीं को जानने वाला है, नहीं है वो नहीं जानता है, ऐसे ही जानता है, नहीं को नहीं नहीं जानता, नहीं को जाएगा नहीं तो नहीं है, नहीं है नहीं है, वो नहीं है वो नहीं कुछ नहीं, खुद खुद ही नहीं हो रहा है, वो हरदम नहीं में जा रहा है, वो नहीं को नहीं जानता, नहीं को जानता है, आप सब है, आप सब है, पर है मैं आप स्थित नहीं है, आप स्थित नहीं में स्थित है, अपने को नहीं में स्थित मानते हैं, सही है ये मैं हूं, ये शरीर आप नहीं है, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए भी नहीं, तीन बात है, आप शरीर नहीं है, आपका शरीर नहीं है और आपके लिए शरीर नहीं है, ये सामग्री सब संसार के लिए है, उनको अपनी माना ये गलती है, दूसरों की सेवा करने के लिए है। भगवान राम जी का जन्म हुआ तब सर्वस दीन सब कहो, सर्वस दान दीन सब कहो, सब ने सब दर दे दिए, सभी और जो पावा अल्लाह का नहीं था वो जिसको मिला उसने डर गया तो क्या हुआ है जिसे रह गया। देना देना तो हो गया और है जो ही रह गया, सब दे दे दे अपना, अब जो प्राप्त दे दिया दे दिया दे दिया, दूसरों को दे दिया दूसरों दे दिया दे दिया, तो देते देते रहता है वो ही तो वही है, ये सब नहीं है। नहीं को जानने वाला है, आप जो जानते हो संसार नहीं है, पहले नहीं था अभी नहीं रहेगा, ये ज्ञान जिसको है वो है, वो आपका स्वरूप है। ये नहीं को नहीं जानने वाला है, नहीं को है जानने वाला भी है, नहीं को है जाने वो भी है, नहीं को नहीं जानता वो भी है, और वो ही है ये नहीं है। प्रतिक्षण में भी जा रहा प्रतिक्षण, वो है उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ही प्राप्त करना है, उसी को ही प्राप्त करना है। अपना हमारा हमारा उद्योग उसी को प्राप्त करने का है, वो ये संसार जा रहा है, उसका नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, हरदम याद करो पुकारो, अरे एक ही मांगो बात, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम। सजनो ये बड़ा सुंदर काम है, भगवान राम का नाम लो और कहो यही हे नाथ मैं भूलू नहीं भूलू नहीं। भारी स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने भगवान की स्मृति, हे नाथ आप भूलू नहीं, और राम राम राम राम राम राम राम दिन भर, जब तक नींद नहीं आवे तब तक नींद खोले, तब से लेकर नींद नहीं आ तब तक राम राम राम राम राम, अन्य चेता सतम यौवान स्मृति नित्य सब, रोजाना रोजाना कब तक मरे तब तक, रात और दिन भगवान को याद करो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, तो संसार से मुक्ति हो जाएगी। भगवान को जितने याद करो उतनी शांति आनंद प्रसन्नता, सत्संग में स्वतः आनंद रहता है, स्वतः स्वतः सत्संग करोगे शोक चिंता भय उद्वेग आचार खटपट मिटती है, सत्संग में खटपट मिटती है, क्योंकि सत में उस सत की चर्चा होती है, भगवान की चर्चा होती है, जहां भगवान की चर्चा है वही सत्य है, वो चर्चा सत्य है, ये संसार सब झूठा है। संसार हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, निरंतर निरंतर बदलता है एकदम। ये जो लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, ये झूठी बात है, मर रहे हैं, मर रहे हैं ये सच्ची बात है। अभी जितनी उम्र आ गई है उतनी उम्र नष्ट हो गई ना, वो तब आएगी नहीं, अब अगाड़ी जीना कितना है इसका पता नहीं, परंतु आज दिन तक की उम्र वो तो हमारी मर ही गई, इतना मर गए सभी, वहम है कि हम जी रहे हैं, ध्यान दो ये है तो वहम, और जितने शरीर आए उतने मर गए, जितने शिशु ऊपर आए मर गए, हरदम मर रहा है, अभाव हो रहा है, संसार मात्र का भाव हो रहा है, ये पहाड़ और वृक्ष और नदियां और समुद्र संसार सब सब बह रहा है, अभाव में जा रहा अभाव, परमात्मा है जो क्यों लेता है वो है और ये नहीं है, है और नहीं है। जो देखते हैं सुनते हैं समझते हैं ये नहीं है, जो है वो दिखता नहीं है। है सो है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो पर तो देखिए है सो दिखे जाए, नहीं सो है दिखे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो पर देखिए है सो दिखे ना। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 4 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम